głowy z busem. Droga przez pewien czas była zablokowana. Teraz były objazdy, teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. 22 5 trójek i 2 zera to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 lutego, minęła 17. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Polacy, poza podium w Oberstdorfie konkurs zakończył się po pierwszej serii. W tym serwisie także o spotkaniu prezesa PiSu z premierem Słowacji oraz o alkomatach dla pieszych. Maciej Kot, 6, Piotr Żyła, 8, Kamil Stok, 9. W konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie zwyciężył Austriak Stefan Kraft. Konkurs zakończył się po pierwszej serii, drugą organizatorzy odwołali ze względu na silny wiatr. Więcej sportów trójce już wkrótce. Polecamy audycję Trzecia Strona Medalu. To było nieoficjalne spotkanie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z premierem Słowacji. Jarosław Kaczyński i Robert Fico rozmawiali w Starym Smokowcu w słowackich Tatrach. Jak mówi Ryszard Terlecki z PiSu, który także brał udział w rozmowach, poruszone zostały sprawy najważniejsze dla obu krajów. To było spotkanie z premierem Fico. Brał też udział minister spraw zagranicznych Słowacji. A z naszej strony prezes Jarosław Kaczyński, Joachim Brudziński i ja. No i omawialiśmy najważniejsze sprawy, jakie dotyczą naszych państw. Inny polityk PiS w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, tu cytat, Słowacja jest dla nas bardzo ważnym partnerem, mamy wspólne interesy. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny mówić jednym głosem, między innymi w kwestiach reformy Unii czy energetyki. Nieprzypadkowo rozmowa poprzedza spotkanie z kanclerz Niemiec. To przypomnę, Angela Merkel przylatuje do Warszawy we wtorek. Ma rozmawiać z szefową rządu Beatą Szydło, prezydentem Andrzejem Dudą. W planach są także spotkania z Jarosławem Kaczyńskim oraz liderami PO i PSL. Prezes ukraińskiego koncernu energetycznego Naftohas ostrzega Niemcy przed uzależnieniem od dostaw rosyjskiego gazu. Andriy Kobolew mówi o tym w wywiadzie dla gazety Welt am Sonntag. O szczegółach z Berlina, Wojciech Szymański. Konkretnie chodzi o plany rozbudowy gazociągu Nord Stream, którym rosyjski gaz transportowany jest do Niemiec po dnie Bałtyku. Do końca 2019 roku mają powstać dwie kolejne nitki tego gazociągu, co podwoi jego przepustowość. W rozmowie z gazetą Kobolew ostrzegł, że prawdopodobnie będzie to oznaczać rezygnację Rosjan z przesyłu gazu przez Ukrainę. Jego zdaniem będzie to miało negatywne skutki dla Niemiec. Jak stwierdził, kraj ten stanie się praktycznie jedynym punktem dostaw rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej, co uczyni Niemcy podatne na rosyjski szantaż. Jak dodał, władze w Berlinie mogą znaleźć się w takiej samej sytuacji, co władze Ukrainy w 2009 roku, kiedy Rosjanie po prostu zakręcili kurek z gazem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 100 tysięcy euro na bezpieczniejsze ciężarówki, tyle pieniędzy rząd Flandrii, niderlandzkojęzycznego regionu Belgii, przekaże przewoźnikom, którzy zainwestują w bezpieczniejsze pojazdy. Beata Płomecka. Finansowe wsparcie otrzymają przewoźnicy, którzy wyposażą ciężarówki w lepsze systemy niż te obecnie wymagane przepisami. Nie wszystkie samochody ciężarowe muszą mieć na przykład system hamowania awaryjnego, który reaguje, gdy kierowca zasłabnie lub zaśnie i zaczyna hamować, zapobiegając wypadkom albo minimalizując ich skutki. Przewoźnicy będą mogli otrzymać granty także m.in. na zamontowanie alkomatów z blokadą silników. Urządzenia zmuszają kierowców do dmuchnięcia przed uruchomieniem pojazdów i uniemożliwiają jazdę osobom nietrzeźwym. Na dofinansowanie mogą również liczyć ci, którzy zamontują nowoczesne systemy stabilizacji toru drogi czy systemy monitorujące koncentrację kierowców. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I teraz także o bezpieczeństwie na drogach. W afrykańskiej Namibii policja chce sprawdzać, czy piesi są pod wpływem alkoholu. Ma to zmniejszyć liczbę groźnych wypadków. Rafał Motriuk. Nowy przepis ma dotyczyć tylko tych, którzy zostali potrąceni przez samochód. Taki pieszy, choć jest ofiarą, może zostać poddany badaniu alkomatem, donosi namibijska agencja prasowa. Policjanci mówią bowiem, że w stolicy kraju, Windhoek, takich potrąceń jest bardzo dużo, zwłaszcza w weekendowe wieczory. Winni są i nieostrożni kierowcy, i pijani piesi. Na razie nie jest jasne, jaka kara spotka potrąconego człowieka, który miał w organizmie zbyt wiele promili. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis trójki. Noc pochmurna na południu, gdzieniegdzie słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, miejscami także mgły. Marznące, osadzające szaci, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze Polski słabe opady śniegu, na termometrach na północnym wschodzie od minus 8 do minus 4 stopni, poza tym od minus 4 do 0. Jutro dużo chmur, miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie i na południu opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 do minus 2 stopni na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju od minus 2 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji dziś o 19. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już ponad 6 minut po piątej. Trzecia strona medalu. Pierwsza niedziela lutego, piąty dzień lutego. Michał Olszański i Krzysztof Łoniewski. I pierwsza w lutym, trzecia strona medalu. Jakże przyjemnie, że są Państwo z nami. Pozdrawiamy wszystkich, którzy za kółkiem, którzy słuchają nas w domach i gwarantujemy, że przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny i różnorodny program. Nie zabraknie bardzo dziwnych dyscyplin, przyznasz też. No, o której myślisz? A nie, jest rzeczywiście kilka. Mamy dzisiaj w zanadrzu kilka dziwnych dyscyplin. Ale zaczniemy, proszę Państwa, od piłki nożnej, bo wczoraj odbyła się gala zaprzyjaźnionego z naszą redakcją tygodnika Piłka Nożna. Nie było w zasadzie niespodzianek, bo piłkarzem roku Robert Lewandowski, to pewne, trenerem Adam Nawałka, także można było stuprocentowo postawić na to, drużyną reprezentacja. Ale na przykład za wydarzenie piłkarskie roku redakcja uznała awans Legii do Ligi Mistrzów, co wydaje się być troszkę kontrowersyjne. Ciekawe, co Państwo na to. W każdym razie aż z 3 wyróżnieniami z gali wyszedł bardzo zadowolony Michał Pazdan. Na pewno cieszy też ta nagroda indywidualna, bo nie jest łatwo gdzieś środkowemu obrońcy wygrać taką nagrodę i zdaję sobie sprawę, że to w głównej mierze dzięki reprezentacji. Ta nagroda indywidualna dla Michała to oczywiście najlepszy piłkarz ligowy w kraju. A odkryciem roku został młodzian z Lecha Poznań, Jan Bednarek, który jak się okazuje nie ma dziewczyny. Ciekawy kąsek, ale na tym się nie skupiam. Myślę, że miłość nadejdzie i sama się znajdzie. Dziś będzie dużo o sportach dla bardzo mocnych mężczyzn, bo przecież w nocy Super Bowl. New England Patriots kontra Atlanta. Jak oni nazywają się z Atlanty? Falcons, tak. To są ptaki i to takie wielkie. Bohaterami wieczoru oczywiście są zawodnicy, no ale także gwiazda halftime show Lady Gaga. Nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Nie oznacza to wcale, że im się to nie opłaca. Każdy, kto gra i śpiewa podczas Super Bowl, ma zagwarantowany kolosalny wzrost sprzedaży swoich płyt. O tym, że Lady Gaga zrobi świetny show, możemy być spokojni. Najważniejsze pytanie jednak dotyczy ukrytych treści w jej występie. A propos jajowatej piłki, to wczoraj wystartowała jedna z najchętniej oglądanych imprez sportowych na świecie. Puchar Sześciu Narodów w rugby. Tam zawodnicy walczą nie tylko, by trofeum zdobyć, ale i o to, by pewnej nagrody nie dostać. Drewniana łyżka, której nikt nie chce. Przypomnę, to jest trofeum dla drużyny, która zajmuje ostatnie miejsce w tym turnieju. Proszę Państwa, za tydzień rozpoczyna się sezon piłkarski w Polsce. Wystartuje runda rewanżowa Ekstraklasy, dlatego zaprosiliśmy Tomka Smokowskiego, naszego kolegę z Canal Plus, który wprowadzi nas w klimat tego, co dziać się będzie na krajowych boiskach. Ale Ty cieszysz się przede wszystkim na to, że w drugiej godzinie gościem będzie Rafał Jackiewicz. Cieszę się bardzo, że w pierwszej godzinie będzie Tomek Smokowski, a w drugiej rzeczywiście Rafał Jackiewicz, bo zapewniam Państwa, że nudy z Rafałem nie będzie. Mamy też dzisiaj dobre wiadomości dla narciarzy, zwłaszcza tych, którzy lubią Szczyrk. Będzie także Henryk Sytner z najnowszymi informacjami. W sumie, proszę Państwa, zapraszamy, bo przecież na zakończenie także Ligi Europy, a działo się mnóstwo. My zaraz musimy się przełączyć, Krzysztof, bo Manchester United rozpoczął spotkanie z mistrzem Anglii Leicester City. Za chwilę się przełączamy. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Dzisiejszy konkurs skoków na mamuciej skoczni w Oberstdorfie zakończył się po pierwszej serii, bo wiatr był za silny, by kontynuować zawody. Konkurs wygrał Stefan Kraft, który w pięknym stylu wylądował na linii 235,5 metra. Drugi był Andreas Wellinger, skoczył dalej, bo aż 238 metrów, ale słabo wylądował. Trzeci był Juri Tepesz. Nasi przyzwoicie, a nawet bardzo przyzwoicie. Maciej Kot był szósty, Piotr Żyła ósmy, a Kamil Stoch dziewiąty. W klasyfikacji Pucharu Świata prowadzi nadal Kamil Stoch. To było niestety lanie. Nasi tenisiści przegrali w Zenicy z Bośnią Hercegowiną 0-5. To był mecz pierwszej rundy grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. W ostatnim dziś pojedynku singlowym Hubert Hurkacz uległ Mirzy Basiciowi 6-7, 6-4, 5-7. No, walczył, ale przegrał. Kamil Majchrzak oddał walkowerem swój pojedynek, bo ma kontuzję kostki. Przypomnijmy, że wczoraj także Łukasz Kubot i Marcin Matkowski przegrali w pięciu setach z Mirzą Basiciem i Tomisławem Brkiciem. W dużo lepszym nastroju niż nasi tenisiści jest Alicja Rosolska, która wygrała szósty w karierze tenisowy turniej deblowy. W finale w Sankt Petersburgu Polka i grająca z nią w parze Łotyszka Jelena Ostapienko pokonały Chorwatkę Darię Jurak i Szwajcarkę Ksenię Knoll 3-6, 6-2 i 10-5. No, była walka w tiebreaku. Bardzo dobrze idzie naszym studentom na uniwersjadzie. Tym razem Katarzyna Rusin ze złotym medalem w konkurencji slopestyle, to jest snowboard. I oczywiście ta uniwersjada rozgrywana jest w Ałmatach. Reprezentantka Polski wyprzedziła Australijkę Amber Arazny i Rosjankę Anastazję Łoginową. Biało-czerwoni zdobyli już w Ałmacie 10 medali, w tym aż 5 złotych. Drużyna polskich florecistek odpadła w ćwierćfinale turnieju szermierczego Pucharu Świata w Gdańsku, dwór Artusa. Julia Walczyk, Hanna Łyczbińska, Julia Chrzanowska i Marika Chrzanowska przegrały z Rosjankami 35-45 i będą walczyć o miejsca 5-8. Siatkarki Chemika Police drugi raz z rzędu z Pucharem Polski. W finale turnieju w Zielonej Górze pokonały drużynę Grota Budowlanych Łódź 3-0. W zaciętych wczorajszych pięciosetowych półfinałach Chemik wygrał z deweloperem Sky Rzeszów, a Grot pokonał Impel Wrocław. Siódme zwycięstwo z rzędu i 17. kolejna wygrana u siebie to bilans Washington Wizards. Czarodzieje pokonali New Orleans Pelicans 105-91. Marcin Gortat zdobył 12 punktów i miał 17 zbiórek. Polak po raz szósty zorganizował tak zwaną Polską Noc. Na trybunach zasiedli goście zaproszeni przez niego, między innymi weterani wojenni, aktorka Alicja Bachleda-Curuś czy zawodniczka MMA, mistrzyni UFC Joanna Jędrzejczyk, a na parkiecie zaprezentowały się tancerki z Wrocławia. Taki polski odpowiednik New Orleans Pelicans to byłby Pelikan Łowicz, prawda? Nowe Pelikany z Łowicza. Brazylijska pięściarka Jessica Andrade będzie kolejną rywalką Joanny Jędrzejczyk w obronie pasa mistrzowskiego organizacji UFC w wadze słomkowej w MMA. Nie wiadomo jeszcze gdzie i kiedy odbędzie się ten pojedynek. Andrade może walczyć o pas po tym, jak wczoraj w Houston wygrała z Amerykanką Angelą Hill. Joanna Jędrzejczyk będzie bronić pasa już po raz piąty. Przypomnijmy, w listopadzie wygrała z Karoliną Kowalkiewicz. No to co? Teraz posłuchamy piosenki, bierzemy się za futbol. I proszę Państwa, skoro Krzysztof i Michał, to jest z nami także Bob. Thank you. Można powiedzieć, znak rozpoznawczy muzyczny dwójki prowadzących. Obaj z Krzysztofem bardzo lubimy reggae i obiecujemy, że jeszcze w drugiej godzinie będziemy się bujali. Ale nie chciałbym tylko lubimy reggae. O, chciałbym powiedzieć, że Misiek Kolczański tańczył. Tak jest. Tomasz Smokowski też pod rygiem. To do niego należy ten głos. Jest z nami kolega z redakcji sportowej Kanal Plus. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, Tomku. Miło mi jak nie wiem co. Chcemy od razu zapowiedzieć, że przed wami gorący czas. Już za tydzień rusza Ekstraklasa. Mhm. Wiadomo, że wasza redakcja jest głównym... takim nadawcą tego, co się dzieje na krajowych boiskach. Robicie z tej ligi naprawdę chyba towar o wyższej jakości, niż on rzeczywiście jest, można by tak powiedzieć, ale zerknijmy na to, co nas czeka, bo wygląda na to, że rzeczywiście ta polska ekstraklasa broni się ostatnio. Ja ci muszę powiedzieć, że w ogóle ten okres od lutego właśnie do końca sezonu to jest najciekawsze, co się może zdarzyć. To mija nam błyskawicznie, bo zobacz, mamy za sobą 21 kolejek, raptem 9 kolejek takiego sprintu na 60 metrów i już jest kolejka 30 i wtedy następuje coś najfajniejszego, czyli multiliga, 8 spotkań, my się bawimy kilka godzin i jest zawsze taki duży dreszczyk emocji, kto się znajdzie w górnej ósemce, kto w dolnej, wszystkie stadiony, relacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a potem mamy tę dogrywkę siedmiokolejkową, czyli znowu taki sprint, to mija w okamgnieniu, naprawdę nie ma czasu na nudę i nie ma czasu na zbyt wielkie analizowanie tego, co się dzieje, bo po prostu liga przyspiesza z prędkością kosmiczną. Nie było wielu entuzjastów tego rozwiązania, tymczasem mam wrażenie, że coraz więcej ludzi ceni sobie to, że ta końcówka po rozbiciu ekstraklasy na dwie grupy, to jest ciekawe rozwiązanie. Ono na pewno jest bardzo ciekawe, bo ono dostarcza rozrywki kibicom, nam, dziennikarzom, w zasadzie bez wytchnienia, a zwłaszcza w tej drugiej części sezonu, bo tak będzie, bo oczywiście to już nie ma sensu podnosić tych argumentów na nie, które zawsze powiedzą, że to nie jest jednak sportowe, jeżeli miało się 10 punktów przewagi, za chwilę będzie się miało tylko 5 punktów przewagi i że jest to system, który poniekąd, jakby nie patrzeć, premiuje tych słabszych, bo im więcej punktów zdobędziesz w tych 30 zasadniczych, tym więcej punktów ci zabiorą. Bo taka jest logika. Matematyka. Taka logika. Ale jedno jest pewne. Tutaj chyba nawet ci, którzy nie są entuzjastami tego rozwiązania, przyznają, że właśnie ten okres na wiosnę jest czasem, kiedy rzeczywiście jest bardzo ciekawie, bo po to ten system został też stworzony. A ta wiosna nie zaczyna się, Tomku, trochę za wcześnie. Idą mrozy i to podobno srogie, a gramy już w najbliższy weekend. Kto będzie przychodził? Panie kierowniku, ale jak jest zima, to musi być zimno. Takie są odwieczne prawa natury. Tak gramy, grają Niemcy. Ja wiem, że zaraz powiemy, że tam są trochę lepsze warunki do oglądania spotkań, chociaż mamy takie stadiony, już taką infrastrukturę, że jedyne, czego nam brakuje w tej chwili, tak zupełnie szczerze, powiem wam, to może na kilku obiektach podgrzewanych trybun. Ja nie mówię o podgrzewanych siedziskach, bo tak to spokojnie, to nawet samochody w standardzie nie mają jeszcze, ale po prostu są czasami takie ogrzewnice. Pierwszy raz zobaczyłem to w latach 90. w Belgii, na stadionach belgijskich, wcale nie w nie najwyższym standardzie stadiony. I nagle temperatura minusowa, zaczyna się mecz, gwizdek sędziego, nagle są puszczane te takie ogromne nagrzewnice i dmuchawy i robi się w okolicach 15 stopni, ludzie się rozbierają do rosołu. U nas też się zresztą rozbierają na trybunach. Niektórym niech będzie gorąco z powodu tego, co dziać się będzie na Murawie, bo zobacz, mi się wydaje, się to, popatrzcie, to kibice zacznijmy, Białystok, zaangażowany, Gdańsk, Poznań, Warszawa. Wyrównała się Kraków. Stawka zespołów Kraków. Mm. Wyrównała się stawka zespołów, które rzeczywiście będą walczyły o podium. Myślę, że też ta grupa, która chce wejść do pierwszej ósemki i nie bić się później o spadek, jak choćby Kielecka Korona, zadziwiający klub, to wszystko to naprawdę czyni sytuację, że kibice nie powinni narzekać. Dobrze, żeby ta frekwencja mimo mrozu, bo tu Krzysiek ma rację, że troszkę to się u nas zaczyna za wcześnie, ale boiska będą przygotowane na pewno i kibice powinni, moim zdaniem, od początku rozgrywek jednak pokazać się na stadionach. Kto według ciebie będzie rządził w tej teraz rundzie wiosennej? No nie wymyślę niczego, nie będę kontrowersyjny na siłę, bo to by było niepoważne. Nie ma bezwzględnie taką ścisłą czołówkę, gdybym miał... Najłatwiej byłoby wskazać trzy zespoły, nawet cztery drużyny. Te trzy drużyny na L, Legia, Lechia, Lech i Jagiellonia Białystok. Wydaje mi się, że najsilniejsze składy mają Legia i Lechia. Tak, ja bym w tym duecie dzisiaj widział. Mimo straty, kandydatów. Jaką poniosła Legia? Tak, tak. No bo za chwileczkę ta strata zostanie zredukowana do jakichś paproszków po kolejce 30, bo tabela zostanie podzielona i punkty zostaną również podzielone przez dwa. Ja nie wiem, czy Michał nie pytał cię o straty w postaci Nemanji Nikolicia, Aleksandria Prijowicza. Okej, okay, to przepraszam, to nie zrozumiałem. Wiesz, ale co? Także akurat dobrze, ta strata tutaj ma dwuwymiarowa. Co ty na to, czy sprowadzenie Tomasza Necida i sprowadzenie Daniela Cimaczukwu, to są takie transfery, które załatają te spore wyrwy w ataku Legii? Wiesz co, poznamy ich tak naprawdę po czynach, natomiast wiemy, oglądając jeden, drugi sparing tych piłkarzy, bardziej Czukwu, a oglądając trochę na YouTubie to, co potrafi zrobić Necid, no to widzę wyraźnie, że o ile Aleksandar Prijowicz dużo mówił o tym, że dobrze gra głową, to mówił, a Necid umie grać głową, bo to jest zawodnik naprawdę nie dość, że bardzo wysoki. Wzrostu Prijowicza to ma świetny timing, bo Prijowicz tak naprawdę przy swoim wzroście to głową grać za bardzo nie umiał. On i tak zrobił spory postęp w Legii, więc Legia na pewno, mając Tomasza Necida, zyskuje tutaj na jakości. To jest lepsze. Przypomnijmy, że zawodnik. To jest facet, który rozegrał prawie 50 meczów w reprezentacji Czech, także wiesz, to nie jest przypadkowy zawodnik. To też kibice Legii muszą wiedzieć jedno, że nie jest to piłkarz, który weźmie piłkę, przedrybluje sześciu facetów z drużyny przeciwnej, położy bramkarza i strzeli do pustej bramki, bo to jest taki typowy zawodnik, który żyje z podań kolegów. Jeżeli wrzucicie sobie jego bramki gdzieś w jakimś właśnie serwisie internetowym, okazuje się, że na 18 goli, które tam są pokazane, to 16 pada po wrzutkach z bocznych stref boiska i on wtedy potrafi rzeczywiście świetnie wykończyć głową, nogą, jedną drugą nogą, ale to jest taki zawodnik na taki one touch, na jeden dotyk, właśnie na zamknięcie akcji. Mhm. I tylko jedna bodaj czy dwie bramki są takie, że on sobie piłkę przyjmuje i coś z nią próbuje zrobić, więc na pewno nie jest to zawodnik, z którym taki Radowicz czy Odzidzia Ofoe będą grali w sposób kombinacyjny, ale z drugiej strony po prostu trener Jacek Magiera ma szerszy wachlarz, większy wachlarz rozwiązań, no bo może inaczej już tak samo budować akcje, czego nie mógł robić jesienią, bo takich akcji Legia raczej nie przeprowadzała, więc to jest na pewno atut. Legia z pewnością będzie celowała w tytuł mistrza kraju bardziej niż przechodzenie kilku rund w europejskich pucharach. Ale ma tutaj zadanie podwójne. Podczas kiedy Jagiellonia, Lechia i Lech będą się koncentrowały na walce ligowej, Legia musi bardzo poważnie potraktować pojedynek z Ajaxem. To prawda, ale... Kibice nie wybaczą. Ja wiem. I wszyscy jako kibice polskiej piłki chcielibyśmy oglądać Legię eliminującą Ajax Amsterdam i jeszcze przechodzącą kolejne rundy. Wiecie dobrze, jak ostatnio polskie drużyny słabo wyglądają jeżeli już się uda awansować do wiosennych gier, jak to wygląda. To nawet Legia, ta najsilniejsza Legia z Ligi Mistrzów sezonu 95-96, kiedy przyszło do grania na wiosnę, to z Panathinaikosem wyglądała słabo, no bo po prostu Legia będzie miała w nogach jeden mecz o punkty z Arką Gdynia, kiedy Ajax Amsterdam, jeśli się nie mylę, będzie miał już 6 spotkań za sobą. Czyli znowu, mówicie, za szybko zaczynamy. Gdybyśmy zaczynali później, to w ogóle Legia byłoby jeszcze gorzej, byłoby jeszcze gorzej, bo w ogóle by zdobywała teren, że tak powiem, na ślepo, tak z marszu wchodziła do grania. Ale umówmy się, że Legia nie jest faworytem rozgrywek o zdobycie Ligi Europy. I jeśli chodzi o finanse o finanse, no to patrząc długofalowo, na pewno dużo bardziej jednak opłaca się bić o Ligę Mistrzów. Bić o Ligę Mistrzów i znowu tam awansować, niż tutaj zabijać się w Lidze Europy. Co nie znaczy, i ja bym bardzo nie chciał, żeby... Ja nie chcę rozgrzeszać zespołu jakiejkolwiek polskiej drużyny grającej w europejskich pucharach, że może sobie odpuścić grę w europejskich pucharach, no bo na Boga, po to się biją przez cały sezon, żeby do tych pucharów awansować, prawda? Tomek, bardzo dziękujemy za to, że znalazłeś czas dla naszych słuchaczy. Bo nie wybaczyliby nam kibice Lechii Gdańsk. Musimy zapytać o te transfery do Gdańska, czyli byli legioniści Ariel Borysiuk i Duszan Kucjak będą grali w Gdańsku. Co ty na to? Borysiuk wraca na dobrze znany sobie teren i akurat wraca na taką pozycję, na której Lechia miała o tyle kłopot, że grali tam sami obcokrajowcy, dwaj Bułgarzy z jednym bardzo dobrym Sławczewem i Serb. I z tego Serba nie można było za bardzo korzystać, dlatego że w bramce był już jeden Serb i był Krasić, kolejny Serb, który jest liderem, czołową postacią tego zespołu. W związku z tym prawdopodobnie może się okazać, że Borysiuk będzie miał wreszcie więcej grania przed sobą, czego nie miał Queen's Park Rangers. On zawsze marzył o tym, żeby wyjechać do Anglii. Zdarzyło się to, ale chyba nie był do końca pierwszym wyborem trenera w Londynie i stąd może tak się to potoczyło, jak się to potoczyło. To jest dobry zawodnik. Jak na polskie warunki, to jest bardzo dobry zawodnik. Prochu nie wymyśli, ale myślę, że jeżeli będzie grał odpowiednio dużo, to znowu może wrócić to do reprezentacji Polski. A myślę, że to powinien być cel dla takiego piłkarza jak Wizir, bo taką ma ksywę Ariel. A Duszan Kucjak, wiecie co, rozbawił mnie ten wywiad, którego udzielił zaraz po podpisaniu kontraktu w Lechii. Kiedy powiedział, czekaj, jak on powiedział, dlaczego podpisałem kontrakt w Gdańsku, bo ja zawsze walczę o tytuły i zawsze walczę o nagrody. Przypomnę, że wcześniej przechodził do Hull City, mówmy się, o to było trochę trudno, nie tylko czy z Kucjakiem, czy bez Kucjaka. No wraca i pewnie będzie grał, bo do tej pory pierwszy bramkarz Lechii Gdańsku, talentowany chłopak, chociaż popełniający jeszcze całą masę błędów, Milinkowicz-Savić, podpisał właśnie kontrakt z Torino i z tego już co słyszałem, to... To on tam się przenosi od lata chyba, tak? Tak, on się tam przenosi od lata, ale zapomniał wrócić na czas do Gdańska. Zaszumiało mu dosłownie w przenośni w głowie, kiedy podpisał kontrakt w Torinie. Turyńskie powietrze mu zaszkodziło. Zaszkodziło mu bardzo turyńskie powietrze i trochę chyba wypił za dużo tamtejszego wina. No i wrócił do Gdańska i notabene, i nomen omen jest jego wina. No i pewnie Kucjak wskoczy do bramki, bo po to go tutaj ściągają. No, jeżeli jest w formie Duszan Kucjak, jeśli będzie w formie, to moim zdaniem jest to lepszy bramkarz od Milinkowicza-Savicza, a Lechia tutaj rzeczywiście kilka głupich bramek straciła, chociażby właśnie w Warszawie, chociaż akurat widzisz, w Warszawie Milinkowicz-Savicz w pierwszej połowie meczu był fenomenalny, a w drugiej od razu na starcie wpuścił Babola i mecz się posypał Lechii, tak. Dobrze, bardzo dziękujemy. Moglibyśmy tak długo, co? Tak jest. No, generalnie życzymy pięknych bramek, cudownych akcji i miejmy nadzieję, że Państwo także dopiszą. Czekamy na telefony kiedyś, co? Z przyjemnością, bo będziemy na pewno chcieli trzymać rękę na pulsie. A Państwo, jeżeli macie ochotę, proszę o telefony związane z tym, czy będziecie chodzili na mecze, czy wolicie je oglądać. To jeszcze tylko coś powiem. Proszę. W Lidze Plus Ekstra za tydzień pierwszym gościem Mirosław Radowicz. Zaczynamy o 20:00, bo tak pogadamy i o Ajaxie, i o Legii, i o Lidze. A teraz posłuchaj, bo to coś specjalnie dla Ciebie. A dziękuję. Side of down, in the inside of I, but we breathe. swim in the ocean, wanna take my time for me. To zespół Stereophonics. Proszę Państwa, wczoraj wieczorem mieliśmy okazję być podczas gali tygodnika Piłka Nożna. Zostaliśmy zaproszeni przez kolegów z tego tygodnika i chcielibyśmy Państwu teraz powiedzieć o naszych wrażeniach. Po pierwsze, same wyniki. Tutaj, tak jak mówiłem, trudno jakiekolwiek niespodzianki, bo przyznają Państwo, piłkarz roku tu wybór mógł być tylko jeden, Robert Lewandowski. Trener roku oczywiście Adam Nawałka, a drużyna roku to nasza reprezentacja. Awans do Euro, dobra postawa, ćwierćfinał z Portugalią. Niby nic nie osiągnęliśmy, ale to tak zmieniło nastroje wokół naszej reprezentacji, że dziś kibice są gotowi z reprezentacją jeździć po całym świecie i wychwalać ją pod niebiosa. Wydarzenie roku. Tutaj mała kontrowersja. Legia w Lidze Mistrzów, ale tyle lat czekaliśmy, że chyba ten wybór wydaje się być uzasadniony. Wreszcie mistrz Polski zagrał w elicie i to jakie emocje. Od 0-6 z Borussią Dortmund po słynne 3-3 z Realem, czy też 1-0 ze Sportingiem. Dający kapitalnie awans do Ligi Europy. Obcokrajowiec roku Konstantin Wasiliew, czyli Jagiellonia. Ligowiec roku Michał Pazdan. Odkrycie roku Jan Bednarek z Lecha Poznań, a piłkarka roku to bramkarka PSG Katarzyna Kiedrzynek. Tym najbardziej chyba wczoraj rozchwytywanym przez dziennikarzy i przez fanów był Michał Pazdan, dlatego że proszę, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli chodzi o drużynę roku, jest w reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o wydarzenie roku, jest w Legii, w Lidze Mistrzów grał. Jeśli chodzi o ligowca roku, to on dostał indywidualne wyróżnienie. Zapytałem Michała, które z tych wyróżnień ceni sobie najbardziej? Indywidualna nagroda to jest troszkę inna niż zespołowa, bo piłka nożna to jednak jest tych 11 zawodników, tak? I tutaj do nagrody zespołowej należy nie tylko 11, ale też czy cały klub, czy ludzie związani z kadrą narodową, ale na pewno cieszy też ta nagroda indywidualna, bo nie jest łatwo gdzieś środkowemu obrońcy wygrać taką nagrodę i zdaję sobie sprawę, że to w głównej mierze dzięki reprezentacji ją zdobyłem, bo ten rok w Ekstraklasie był udany, ale to nie był mój najlepszy rok w Ekstraklasie, bo miałem dużo kontuzji. Był to ciężki rok, wracałem, znowu musiałem się przygotowywać, także to nie był na pewno łatwy rok, ale na koniec z Legią weszliśmy do Ligi Mistrzów, wyszliśmy z grupy. Wygraliśmy sporo spotkań, także na pewno został zapamiętany jako dobry, ale ja uważam, że na pewno jako rok w Ekstraklasie miałem lepszy. Ale czujesz, że twoja wartość jako obrońcy rośnie, że stajesz się zawodnikiem bardziej wszechstronnym, doświadczonym. Masz takie poczucie, Michał? Tak, to jest prawda. Mam takie poczucie. Na pewno nabrałem doświadczenia. To jest chyba normalne, że z pozycji obrońcy kwestia czasu, kiedy się będzie łatwiej grać, przede wszystkim łatwiej, a nie inaczej, tylko łatwiej. To jest ważne, żeby gdzieś cały czas tak się doszkalać, żeby to twoje ustawienie na boisku było jeszcze lepsze i dlatego zawsze powtarzam, wtedy się gra przyjemniej. Ja bym ci dał jeszcze własną nagrodę. Facet z klasą międzynarodową, a ciągle w kraju. Dlaczego tak jest? Czasami tak jest, no tutaj nie było okienko transferowe, owszem było kilka propozycji, zostałem w Legii, no przede wszystkim jest teraz nastawienie najważniejsze i nastawiam się na to pół roku tutaj w Legii, na zdobycie mistrzostwa. Ale to bardziej twój wybór, że jesteś tu w kraju, czy splot okoliczności i trochę nie fart? Znaczy powiem szczerze, no było kilka propozycji, Legia Ja propozycję odrzuciła, ale tak jak mówię, nie jest to coś, dzięki czemu, nie wiem, zamykam się w pokoju i o tym nie myślę, bo tak naprawdę jestem w dobrej sytuacji. Zostałem w Legii, gdzie też mam wszystko tak naprawdę pod kontrolą. Fajnie gramy. Gramy w 1/16 Ligi Europy, także na pewno nie byłem w sytuacji komfortowej, tak to określę w skrócie. Michał, powiedz dwa słowa o sobie poza piłką. Co cię kręci? Co lubisz? Jak spędzasz wolny czas? Jakiej muzyki słuchasz? Teraz chciałbym jak najwięcej czasu spędzić z rodziną, bo nie było mnie, byłem miesiąc poza domem i troszkę się zresetować i spędzić, tak jak mówię, czas na zabawie z synem, czy po prostu wejściu gdzieś na spokojnie na spacer, bo ostatnio była tylko piłka i trochę jej za dużo, także na pewno gdy mam wolną chwilę, nie siedzę tylko i wyłącznie na kanałach sportowych i oglądam mecze, tylko gdzieś spróbuję po prostu to wszystko zrównoważyć, bo tak naprawdę nie tylko piłką człowiek żyje. To prawda, mądre słowa Michała Pazdana. Trzymamy kciuki, żebym miał i czas dla swojej rodziny, dla swojego synka, ale także, żeby był super przygotowany już do potyczek z Ajaxem Amsterdam. Wyglądał na przygotowanego. Tak jest. Już za chwilę rozmowa z Janem Bednarkiem, młodym obrońcą poznańskiego Lecha, który dostał tytuł odkrycia roku. Przyzna, że bardzo miły chłopak. Bardzo rozmawialiśmy razem z Adamem Maleckim, z Jankiem Bednarkiem i zapraszamy na te rozmowy po piosence. Bo wcześniej Brian Ferry, Roxy Music. Mamy nadzieję, że muzycznie są Państwo dziś zadowoleni. Tak będziemy trzymać. A jeśli chodzi o piłkę nożną, to spójrzmy na to, co dzieje się w Leicester. Mistrz Anglii remisuje z Manchesterem United 0-0. Jest 40 minuta tego spotkania. I dodajmy, że Manchester United naprawdę ciśnie i jest blisko tego, żeby wyjść na prowadzenie. Ale Państwo, nasi słuchacze, czekają już na rozpoczęcie Ekstraklasy. Raz oczywiście zgadzam się, z Kanal Plus robi z tego produktu naszej piłki lepszy produkt, niż on wygląda w rzeczywistości. Ja naturalnie jako warszawiak nie będę na Legię z synem chodził, ale przyznaję też, że a propos tej reformy gry w dwóch rundach, to uważam, że ona po prostu nie spełniła swoich oczekiwań, bo celem tej reformy przede wszystkim było to, żeby więcej naszych klubów grało w pucharach. A z wyjątkiem jednego najczęściej ostatnio Legii, to wszyscy odpadają tak późnym latem, nawet do jesieni nie są w stanie dotrwać. Więc myślę, że jednak nad tą reformą naszej ligi to trzeba poważnie pomyśleć jeszcze raz. No to jak słyszymy, zdania są podzielone w sprawie reformy, a teraz zapowiadane odkrycie roku 2016. Jan Bednarek z Lecha Poznań. Zagadnęliśmy go z Adamem Maleckim o to, czy odebrać taką nagrodę to dla niego duży honor. Jak dzisiaj usłyszałem, jacy zawodnicy byli odkryciem roku, to trochę ciepło mi się zrobiło, bo ta stawka naprawdę jest imponująca i myślę, że z drugiej strony to jest ogromna radość, że znalazłem się w tym gronie takich zawodników i bardzo się z tego powodu cieszę. Myślę, że to jest motywacja do ciężkiej pracy, nie do tego, by głosić na laurach, tylko jeszcze ciężej pracować, by za parę lat znowu się zjawić na gali, ale już w innej roli jako najlepszy zawodnik. Dobrze się czujesz tutaj na salonach? Myślę, że to jest coś nowego. Wczoraj miałem galę w Poznaniu, dużo się dzieje, ale myślę, że nie czuję się z tym najgorzej. Czuję się dobrze, mam wsparcie, także jest okej i nie ma większego stresu. Lech Poznań to jest to miejsce na dziś dla Ciebie? Jestem wychowankiem tego klubu, jestem wielkim kibicem tego klubu i dzisiaj liczy się dla mnie tylko Lech Poznań, no i oczywiście młodzieżowa reprezentacja Polski, ale jeżeli chodzi o klub, to Lech Poznań jest moim miejscem, moim klubem i chcę się tam dalej rozwijać. Był tego wielkim kibicem do tego stopnia, że jak grałeś w Górniku i Lech grał w finale Pucharu Polski, to pojechałeś jako kibic z kibicami. Powiedz coś więcej o tym przeżyciu, skąd pomysł na to? Od małego byłem kibicem Lecha Poznań. To jest dla mnie wielki klub, pewne marzenie do zrealizowania, które już osiągnąłem i zawsze byłem tego klubu kibicem. Miałem taki pomysł, bardzo chciałem wspierać kolegów z drużyny, wtedy byłem na wypożyczeniu i zdecydowałem się pojechać na to spotkanie. Wielkie przeżycie, trochę spojrzenie z innej strony na to wszystko, jak reagują na to kibice, jak kibice to przeżywają. Myślę, że fajne doświadczenie, zedrzeć trochę gardło i wspierać kolegów. Ale co, jechałeś autokarem czy pociągiem? Jak dotarłeś wtedy? Pamiętam, trochę się stresowałem, bo jechałem autem do Warszawy na poznańskich blachach. Trochę stresu było, że auto może wrócić trochę poharatane, ale wszystko skończyło się dobrze. Także ja dojeżdżałem sam i spotkaliśmy się na miejscu. Janek, a teraz pytanie piłkarskie. Za co mógłbyś siebie pochwalić po piłkarsku, a za co zganić? Co jest do poprawy u Ciebie? Myślę, że pochwalić mógłbym się za wytrwałość, że kiedy był moment trudny w Łęcznie, nie złożyłem broni, tylko dalej ciężko trenowałem i osiągnąłem swój cel. A myślę, że ganić się nie będę, ale wiem, nad czym muszę pracować. Muszę pracować nad koncentracją, nad dobrymi wyborami i spokojem. Że myślę, że to są takie elementy, nad którymi muszę pracować i je szlifować. Kiedy to osiągnę, to będę stawał sobie kolejne cele. Trener Bielica jest takim trenerem, pod którego skrzydłami młody zawodnik może się rozwijać. Dostałeś szansę, to jest odpowiednia osoba? Myślę, że to jest bardzo dobry trener i bardzo dobry człowiek. Idealna osoba na trenera Lecha Poznań, bo wie, kiedy odpuścić, wie, kiedy przyostrzyć i odnajduje ten balans w naszej drużynie. Mamy super atmosferę, mamy bardzo dobrych zawodników i dobrego trenera. Także myślę, że z trenerem jeszcze nie jeden sukces osiągniemy. A w tym sezonie co osiągniecie? W co byś celował? Ja jako zawodnik Lecha Poznań i kibic celuję w dublet. To jest realne? Myślę, że jest realne. Mamy bardzo mocną drużynę, mamy dobrego trenera i dużą wiarę w własne umiejętności. Wiadomo, jest ogromna konkurencja, jest Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Jagiellonia, ale myślę, że jeżeli my sami będziemy dawać 100%, to sukcesy nadejdą. Ja widzę w tych oczach prawdę. Wszyscy kibice w tym roku emocjonują się tym, co będzie miało miejsce w czerwcu, Mistrzostwa Europy w Polsce do lat 21. Wyobrażam sobie, że masz nadzieję, że będziesz ważną postacią tej reprezentacji. Jak ty o tym myślisz? Ogromne wydarzenie w Polsce i każdy z zawodników, który może grać na tym terenie, chce tam wystąpić i ja jestem jednym z nich. Myślę, że to jest takie też nasze spełnienie marzeń w młodzieżowej piłce, żeby zagrać dla naszych kibiców w domu i osiągnąć sukces. Myślę, że mamy super drużynę, mamy dobrego trenera, kibiców, którzy są razem z nami i myślę, że dzięki temu osiągniemy sukces. Jeszcze Cię podpytamy o piłkarskich idoli, bo na pewno takich masz, miałeś. Podpatruję na pewno Kamila Glika, Michała Pozdana, bo oni teraz stanowią trzonie naszej reprezentacji, ale też spoglądam na Sergio Ramosa. Bardzo mi imponuje jego skuteczność z przodu, jego agresja, prowadzenie piłki. Także myślę, że oglądając mecze mogę podpatrywać od nich dobre zagrania, wyciągać wnioski i dzięki temu się też rozwijać. Czym ty się interesujesz poza piłką nożną? Czy piłka nożna jest dla ciebie całym światem i czego innego nie widzisz poza piłką, czy są rzeczy, którymi się interesujesz poza futbolem? Staram się dozować wszystko, żeby nie było tak, że człowiek tylko myśli o piłce i o niczym innym, bo to myślę, że dla psychiki nie jest zbyt dobre. Kiedy mam czas wolny, lubię sobie pogotować, lubię poczytać książki, także myślę, że raczej w aktywny sposób lubię spędzać wolny czas. Popisowe danie Janka Bednarka? Nie mam takiego popisowego, myślę, że... Dziewczynę twoją powinniśmy zapytać. A nie mam dziewczyny, to jej nie możemy spytać. I to jest bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczek. Ciekawa, ciekawy kąsek, ale na tym się nie skupiam. Myślę, że miłość nadejdzie i sama się znajdzie. Uroczy chłopak z tego Janka. Uwaga, słuchaczki stanu wolnego, rzeczywiście jest się kim zainteresować. Ciekawy kąsek, powiedział. Proszę państwa, końcówka pierwszej połowy meczu w Leicester fascynująca. Krzysztof, powiedz, jaki jest wynik. No mówiliśmy o tym, że Manchester United ciśnie Leicester i przycisnął tak naprawdę bardzo mocno. W dwie minuty Czerwone Diabły strzeliły dwa gole. Najpierw Mkhitaryan, potem Ibrahimowicz i Manchester prowadzi na wyjeździe 2-0. Mówimy, że może Marcin Wasilewski powinien się pojawić w defensywie Leicester. Obawiam się, że mogłoby być wyżej. Ale mamy przecież dobrych bramkarzy w Anglii. Trochę mnie martwi postawa polskich bramkarzy w lidze angielskiej. Jak tak spojrzałem, 104 bramki puścili. Mówię o Fabiańskim i Borucu. No przed chwilą skończył się mecz z Fabiańskim, no ta druga bramka to kurczę była taka, że na reprezentanta Polski to nie wypadało, żeby taką bramkę puścił. No, oczywiście chodzi o mecz Manchesteru City ze Swansea, przegrany przez ekipę z Walii 1-2 na wyjeździe i mowa też o wczorajszym spotkaniu Bournemouth z Evertonem, przegrane przez ekipę Artura Boruca 3-6. Tym razem. I think I'll leave it till tomorrow to unpack. Try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road where the cars never stop going through the night to a life where I can't watch the sunset. I don't have time. I don't have time. I've still got sand in my shoes and I can't shake the thought of you. I should get on, forget you. But what would I want to do? I know we said goodbye. Anything else would have been confused. But I wanna see you again. Tomorrow's back to walking down to sanity. Should run a bath and then clear up the mess I made before I left here. Tried to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road where the cars never stop going through the night to a life where I can watch the sunset and take my time, take all our time, time. I've still got sand in my shoes and I can't shake the thought. Bye. trzeciej stronie medalu powieje chłodem, ale też niesamowitym hartem ducha. Małgorzata Wojtaczka jest pierwszą Polką, która zdobyła biegun południowy. W połowie listopada wyruszyła w samotną wyprawę przez Antarktydę i po 69 dniach dotarła do celu. Polka przeszła 1200 km, ciągnąc za sobą ponad 100 kg ekwipunku. Nie korzystała z pomocy zewnętrznej. Skąd w ogóle pomysł na taką wyprawę? Pomysł powstał na Spitsbergenie ponad 2 lata temu. Byłam na wyprawie na najwyższy szczyt Tontopen. No i wracając, stwierdziłam, że szkoda, że już się skończyła wyprawa. Że bardzo chętnie zrobiłabym coś jeszcze większego, coś co dłużej trwa. No i takim miejscem, które przyszło mi do głowy, to była Antarktyda i dojście do bieguna południowego. Wiatry, niesamowicie niskie temperatury i tak naprawdę taki świat, który bardziej w mitach funkcjonuje niż w rzeczywistości. Najwyższa temperatura, no to było minus 15, to było najcieplej. Pod koniec były niższe temperatury niż minus 30. Przy silniejszym wietrze, no co najmniej 10 węzłów, a takie były, to już daje minus 40. No był to trochę kosmiczny świat, taki nierealny, może jak z książek fantastycznych. Jaki krajobraz? Totalna biel? Tak, totalna biel, to na pewno. Czasami błękitne niebo, czasami niebo też było białe, zachmurzone. Teren był różny, bardziej płaski, też pofalowany. Musiałam iść pod górkę, w dół, trochę po płaskim, znowu pod górkę, w dół i tak kilka razy dziennie zmieniała się wysokość, na której byłam. Jeżeli chodzi o spanie samo w sobie, to bazowało tylko i wyłącznie na regeneracji. Wybierała pani chwilę, kiedy rzeczywiście czuła pani taką potrzebę? Czy to było wszystko wymierzone i wiedziała pani, że tyle maszeruje, a wtedy śpię? Starałam się utrzymać taki rytm dzień-noc, czyli kilkanaście godzin szłam, a potem rozbijałam namiot mniej więcej o stałych porach. To, co się wydarzyło, to w jakiś sposób panią zaskoczyło, czy wszystko było według planu? Większość rzeczy była według moich wyobrażeń, dlatego, że ja się starałam bardzo solidnie do tego przygotować. Czytałam bardzo dużo relacji, łącznie z relacjami pierwszych zdobywców, czyli Amundsena i Scotta. To był początek XX wieku. No i oglądałam dużo filmów, zdjęć. To się tak mniej więcej zgadzało z moimi wyobrażeniami. Jedynym zaskoczeniem to były duże opady śniegu. W żadnej relacji się z czymś takim nie spotkałam. Jeśli już, to kilkudniowej. Jeśli już, to raczej na początku tych wypraw w pobliżu Morza Weddela. Jeśli wtedy wieje wiatr z północy lub ze wschodu, no to tam się zdarzają rzeczywiście opady śniegu świeżego i to też raczej w listopadzie, a nie później. Czy były jakieś momenty krytyczne? W drugiej połowie zaczęłam odczuwać pewien niepokój, czy to się uda zrealizować wszystko, czyli i ten marsz przez Antarktydę i dotarcie do bieguna. Ale nie dlatego, że były jakieś bardzo trudne warunki akurat, tylko dlatego, że no, mogły się zdarzyć różne nieprzewidziane rzeczy. Głównie awaria sprzętu, która mogła mi uniemożliwić całkowicie dalszy marsz, jak na przykład utrata namiotu całkowita, awaria butów narciarskich. Miałam dwie kuchenki do gotowania, żeby się zabezpieczyć, no ale nie jest się w stanie w 100% przewidzieć wszystkiego. No i jakaś pogoda jeszcze gorsza, nie wiem, silne wiatry huraganowe, które by trwały przez tydzień. Przez tydzień musiałabym siedzieć w namiocie, no i to by mi już niemożliwiło. A jeżeli chodzi o ekwipunek jako taki właśnie i jedzenie, to pewnie nie ciągnęła pani za sobą konserw, tylko jakieś już bardziej wyszukane formy jedzenia. W tej chwili właściwie wszystkie wyprawy i górskie, i żeglarskie również używają żywności lefilizowanej, czyli pozbawionej wody, wysuszonej. Trochę jak zupki chińskie, zalewa się wrzątkiem, odczekuje 5-10 minut, no i w zasadzie jest gotowy posiłek wysokokaloryczny. To było głównym moim pożywieniem pod tytułem śniadanie i kolacja, a w ciągu dnia no to słodycze, bo one mają dużo kalorii, takich, która jest bardzo szybko przyswajalna energia. Ludzi tam raczej się nie spotka, jakieś pingwiny tam też się nie kręcą? Nie, ja już startowałam z brzegu kontynentu, ale pomiędzy brzegiem kontynentu a lodowcem szelfowym, czyli to jest część morza zamarznięta przez cały rok, a zwierzęta są tylko tuż przy wodzie. Nie ma zwierząt w głębi lądu. Jedyne to są zwierzęta morskie, wieloryby, foki, no i pingwiny. I ich nie ma w głębi kontynentu, także nie spotkałam ani nikogo, ani żadnego zwierzątka. Co pani w tym znalazła takiego dla siebie, co wkracza jakby w sferę medytacji i bycia tylko ze sobą? Bycie tylko ze sobą daje dużą swobodę, daje jakby wolność, czyli mogę robić to, co chcę w pewnym sensie oczywiście, bo wymusza na mnie to, co robię przyroda. Jestem zależna od przyrody. tego, jaka będzie pogoda, jaki będzie wiatr, jaki będzie śnieg, to determinuje moje działanie. Natomiast nie jestem zależna od nikogo innego. I o to chodzi. Trochę tak, daje to trochę wolności. Teraz jest pani osaczona między innymi przeze mnie, 69 dni, 1200 kilometrów, to robi wrażenie. Tak, i tego mi brakuje tak naprawdę. Brakuje mi tego krajobrazu, który mnie przez 2 miesiące otaczał, dlatego po dotarciu na biegun to z jednej strony byłam szczęśliwa, że udało się zrealizować wszystko, ale z drugiej strony było mi tak naprawdę szkoda, że to się kończy. To chyba jest coś, co ja po prostu lubię, dlatego ta wyprawa mnie nie zmęczyła. No i podkreślmy to, że pani nikt nie towarzyszył, że tak naprawdę bez żadnej asysty, tylko gdzieś tam GPS-ik był i można było kliknąć na stronie i zobaczyć, gdzie Małgosia w tej chwili jest. Tak, to też było moim celem, żeby zrealizować wyprawę samodzielnie, żebym ja musiała być za wszystko odpowiedzialna, ale potem mieć większą satysfakcję z tego, co się wydarzy. Pani Małgosiu, zostawiam panią samą w takim razie. Dziękuję. A panią Małgosię zostawił samą Adam Malecki. A propos zimowych wypraw ekstremalnych, to chcemy wspomnieć o tym, że wczoraj 74. urodziny świętowałaby Wanda Rutkiewicz, znakomita polska himalaistka. 5 minut pozostaje do godziny 18. Już teraz zapraszamy państwa na drugą dziś godzinę trzeciej strony medalu. Zapowiemy nocne emocje, bo po północy Super Bowl to, proszę państwa, drugi na świecie spektakl sportowy pod względem oglądalności na całym świecie. Powiemy, co słychać w Pucharze Sześciu Narodów, czyli rugby. Gościem państwa będzie Rafał Jackiewicz, nasz były mistrz Europy w boksie. Odwiedzimy Słowację. Henryk Sytner powie, jak się przygotowują najlepsi Alpejczycy do sezonu. Jednym słowem, sporo atrakcji, oczywiście Ligi Europejskie. Czekamy także na telefony od państwa. I mnóstwo dobrej muzyki. Jak choćby teraz. I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't tell me your name. Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 18 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiel, zapraszam do Radionawigatora. Poważne utrudnienie mamy w województwie mazowieckim na drodze krajowej numer 50, 208 km, odcinek Kołbiel-Mińsk Mazowiecki. Miejscowość Maliszew, tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Niestety wypadek ze skutkiem śmiertelnym, droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazd z Kołbieli drogą krajową numer 17 do miejscowości Zakręt, później drogą krajową numer 2 do miejscowości Stojadła. Utrudnienie to może potrwać, jak twierdzą służby, jeszcze do godziny 20. W województwie mazowieckim mamy też utrudnienie na drodze krajowej nr 63. Tym razem chodzi o odcinek Siedlce Łuków, miejscowość Wiśnie w Kolonia. Zdarzyły się tam 3 samochody osobowe, 3 osoby są ranne, ruch odbywa się wahadłowo. I jeszcze województwo łódzkie, trasa S8, odcinek Wieluń-Złoczew na wysokości